Witajcie, kochani bracia, siostry, goście z bliska i z daleka. Jesteśmy ponownie razem, aby wielbić Boga, aby wpatrywać się w Jego Słowo i czerpać z Niego. Później też będziemy mieli wspólny obiad, także wszystkich serdecznie zapraszamy, tych co wiedzieli i tych co nie wiedzieli. Zostańcie wszyscy, jeśli tylko możecie, i spędzimy troszkę też czasu ze sobą po zakończeniu tej części naszego zgromadzenia. Przed nami dzisiaj księga, jedna chyba z najmniej znanych w Biblii. Wielu z was być może nigdy nie rozkleiło tych dwóch kartek, na których ona się znajduje. W Starym Testamencie, wśród tej księgi 12 proroków mniejszych, która była traktowana przez Żydów jako jedna księga. Tych 12 proroków było na jednym zwoju i Żydzi podchodzili do niej jako pewnej całości. Księga Nachuma, stosunkowo krótka księga, bo tylko 3 rozdziały, ale dla uproszczenia podzieliłem jej rozważanie na 2 części, czyli teraz zajmiemy się pierwszą częścią, a później po modlitwie, uwielbianiu Boga w pieśniach rozważymy drugą część. Jeśli już udało wam się ją odnaleźć, księga Nachuma, otwórzcie proszę pierwszy wiersz pierwszego rozdziału, gdzie jak zawsze mamy wprowadzenie do każdej z tych ksiąg. I tutaj w pierwszych słowach czytamy, że jest to wyrok na Niniwę. Zwój z widzeniem Nachuma Elkoszyty. Dosłownie to słowo wyrok, czy w niektórych przekładach wyrocznia, jest to słowo, które oznacza brzemię. W Biblii Gdańskiej mamy właśnie to słowo. Brzemię Niniwy. Ciężar Niniwy. Wielokrotnie to poselstwo, które Bóg przekazał swoim świętym prorokom, było brzemieniem dla nich, było pewnym ciężarem, który musieli dźwigać i nie mieli do przekazania łatwych słów. I jeśli czytaliście tę księgę, to wiecie, że poselstwo tej księgi jest rzeczywiście pełne ciężkich słów, mocnych słów. Proroctwo Nachuma jest zapowiedzią zagłady tego wielkiego i złego miasta Niniwy. W greckim przekładzie Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, która została przetłumaczona, czy raczej Stary Testament został przetłumaczony na język grecki jeszcze przed Chrystusem, to proroctwo Nachuma znajduje się bezpośrednio po księdze Jonasza, jako swego rodzaju uzupełnienie poselstwa, które znajdujemy w księdze Jonasza. Jeśli pamiętacie, kilka miesięcy temu, 2 miesiące temu rozważaliśmy księgę Jonasza, który głosił jakieś 750 lat przed Chrystusem, może trochę wcześniej nawet. I Jonasz również ogłaszał zbliżający się sąd nad Niniwą. Ogłaszał zniszczenie Niniwy, ale wtedy mieszkańcy Niniwy usłuchali jego głosu, opamiętali się ze swoich grzechów w poście i zostali w rezultacie ocaleni od nadchodzącego sądu. Jednak po pewnym czasie powrócili do swoich starych grzechów. Ponad 100 lat później, między 663 rokiem a 612 rokiem, Nachum ponownie ogłasza nieodwracalny wyrok nadchodzącej na Niniwę zagłady. Nachum w tej księdze gani pychę, ucisk, bałwochwalstwo Niniwy i nade wszystko jej lekceważenie Bożej suwerennej władzy nad wszystkimi narodami. Nachum zapowiada pewną i całkowitą zagładę wielkiego miasta Niniwy. I to proroctwo Nachuma składa się z trzech części, które odpowiadają trzem rozdziałom, na które ta księga została podzielona. Po pierwsze, widzimy zapowiedź upadku Niniwy. I na tle tej zapowiedzi mamy obraz Boga, który z jednej strony jest miłosierny i łaskawy, a z drugiej jest pełen gniewu. Jest Bogiem pomsty. Bogiem, który nie pozostawia zła bez kary. W drugiej części widzimy opis zniszczenia Niniwy. I tutaj widzimy wszechmoc Boga, dla którego to wielkie miasto nie stanowiło godnego przeciwnika. W szczegółach Nachum opowiada nam o zniszczeniu tego wielkiego miasta. I w trzeciej części tej księgi mamy uzasadnienie upadku Niniwy. Dlaczego Niniwa została zniszczona? I tutaj widzimy Bożą sprawiedliwość, że Bóg jest sprawiedliwy w tym, co robi. Proroctwo Nachuma rozpoczyna się od ogłoszenia Bożego niezmiennego charakteru i zapowiedzi Jego zamiaru wymierzenia sprawiedliwej kary Niniwie. W drugim rozdziale prorok szczegółowo zapowiada zniszczenie Niniwy, mówi, że zostanie oblężona, podejmie bezskuteczną obronę, zostanie zdobyta, splądrowana i doszczętnie zburzona. Następnie, tak jak powiedziałem, podaje przyczynę tego nieszczęścia w trzecim rozdziale. Asyria, której Niniwa została uczyniona stolicą w 701 roku przed Chrystusem, słynęła z okrucieństwa, podstępu, międzynarodowego rozboju i powszechnego bałwochwalstwa. Uwiodła inne narody, które poszły w jej ślady. Ale teraz, jak zapowiada Nachum, jej potęga nie mogła jej ocalić. Podobnie zresztą jak niedawno, niedługo wcześniej, przed tym, o czym pisze Nachum, zostały zdobyte Teby w Egipcie. Też ogromne miasto, które swego czasu było najliczniejszym miastem na świecie. Ogromna egipska twierdza na wschodzie Egiptu, otoczona rzekami, wydawała się niezdobyta. A jednak Nachum w tej księdze nawiązuje do zdobycia właśnie Teb. Nazywa to miasto po hebrajsku No, miasto No. I mówi o jej zdobyciu w trzecim rozdziale. Tak jak Teby pomimo swej potęgi zostały zniszczone i zdobyte, zresztą przez Asyryjczyków, którzy najechali na Egipt, tak też Niniwa, stolica, ówczesna stolica Asyrii, nie mogła ujść cało przed Bożym gniewem. Nachum zapowiada, że jej wieże i jej fortece upadną, jej żołnierze stracą ducha, jej pałace zostaną strawione przez ogień, jej mieszkańcy zabici mieczem. Imperium asyryjskie, tak potężne i tak silne, stanie się przedmiotem drwin pośród wszystkich narodów. I to proroctwo, tak precyzyjne i pewne, nie było wynikiem ludzkiego przewidywania. Nie było wynikiem jakiegoś przenikliwego spojrzenia dalekowzrocznego męża stanu. Było bardziej konkretne niż ogólna wiara w moralny rząd Boga nad tym światem i ostateczny triumf sprawiedliwości. Kiedy Nachum zapowiadał nadchodzącą zagładę Niniwy, była ona od już kilkudziesięciu lat stolicą największego ówcześnie Imperium Asyrii. Ponad 300 lat wcześniej, kiedy Saul, pierwszy król Izraela, zasiadał na tronie, Asyria po wiekach licznych trudności i perturbacji zaczęła na nowo wyłaniać się z historycznej zawieruchy. Pod panowaniem zdolnych władców Asyria sukcesywnie odnosiła zwycięstwa nad swoimi ciemiężycielami, którzy przez wieki dominowali całą geopolityczną scenę Bliskiego Wschodu. W VIII wieku przed Chrystusem podboje władcy Asyrii Tiglet-Pilesara i jego następców doprowadziły do powstania największego imperium, jakie dotychczas widziano w historii tamtego regionu. Asyryjczycy opanowali całą Mezopotamię, kraje Lewantu na wschód od Mezopotamii, ziemię Izraela, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, wyspę Cypr, północną Arabię, a nawet przez 15 lat władali Egiptem. Na zdobycznych terenach Asyryjczycy tworzyli prowincje zarządzane przez swoich urzędników, którzy albo byli lokalnymi wcześniej władcami i zostali ustanowieni takimi przez królów Asyrii, albo oni sami sprowadzali własnych ludzi. I te kraje były zobowiązane do składania corocznych wysokich danin, które totalnie pozbawiały ludzi, którzy tam żyli, do środków do życia. Podatki były tak wysokie, że ludzie z trudnością wiązali koniec z końcem. Asyryjczycy bardzo surowo i okrutnie rządzili całym swoim wielkim imperium. Deportowali podbitą ludność i bezlitośnie mordowali buntowników. Wcześniej, mówiąc o księdze Jonasza, opowiadałem o tych różnych okropieństwach, o których piszą ich własne annały. Archeolodzy odnaleźli tablice, na których są zapisy asyryjskich generałów, którzy opowiadają o tym, jak obdzierają ludzi ze skóry, odcinają im ręce, nogi, uszy, nosy, wyrywają języki, nabijają na pale. Przerażające rzeczy. W 722 roku przed Chrystusem Samaria stolica północnego królestwa Izraela została zdobyta przez Asyrię, zdewastowana, a 10 plemion potomków Jakuba zostało przetrzebionych i uprowadzonych do niewoli na wschód, do dalekich prowincji asyryjskich. Taki sam los spotkał Babilon, zniszczony w 689 roku przez króla Sanacheryba. Również Egipt został zdobyty przez Asyryjczyków. Teby właśnie zostały zdobyte w 663 roku i Nachum wspomina o tym w 3 rozdziale w wierszach od 8 do 10. I są to też słowa, które budzą dzisiaj naszą grozę, jak czytamy, co wydarzyło się w tym egipskim mieście Teby, czy No, jak je nazywa Nachum. I w tamtych czasach nikt nie mógł przewidzieć rychłego końca tego rozkwitającego, potężnego asyryjskiego imperium. Nachum otrzymał jednak proroczą wizję i został wezwany, aby potępić zbrodnie tego prosperującego królestwa i ogłosić jego nadchodzący upadek. W 616 roku przed Chrystusem Asyria została zaatakowana przez swoich byłych poddanych, przez Babilończyków, Chaldejczyków, Medów, Persów, Scytów i Cymerejczyków. W 612 roku przed Chrystusem sprzymierzone wojska tych właśnie podbitych wcześniej ludów dotarły do Niniwy, nacierając na to wielkie miasto, które wydawało się nie do zdobycia. Słynny jest ten mur otaczający Niniwę, który miał 25 metrów wysokości i był tak szeroki, że można by na nim postawić swobodnie 10 samochodów osobowych. 15 metrów szerokości, 25 metrów wysoki. Był zrobiony z wypalanych cegieł. Potem jeszcze wewnątrz był drugi mur kamienny, niższy, mniejszy mur kamienny, którym sama już ta główna Niniwa była otoczona. A więc wydawało się, że jest to niezdobyte miasto. Poza tym za miasto jeszcze była ogromna fosa. Jeśli dobrze pamiętam, miała 55 metrów szerokości. A więc potężne, obwarowane miasto. Jednak Nachum w tej wizji, którą Bóg mu dał, zobaczył rzeki, które wylewają się ze swoich koryt i wdzierają się do Niniwy, i królewski pałac, który się chwieje, albo dosłownie Nachum używa takiego słowa tam, które mówi topnieje, topi się, rozpływa się. To możecie znaleźć w 6 albo w 7 wierszu 2 rozdziału, w zależności od przekładów, tutaj są różnice. Jest to albo 6 albo 7 wiersz tej księgi. I co się stało? Historycznie wiemy, że w tamtym czasie, kiedy Niniwa była oblegana przez te wojska, spadły obfite deszcze, które doprowadziły do wylania rzeki Tygrys. Niektórzy historycy mówią, że ci żołnierze tam jakoś skierowali te strumienie albo swobodnie same te strumienie uderzyły w ten murowany z cegieł mur i po prostu go rozbiły, roztopiły. Później jak ta woda wdarła się do miasta, to tam wszystko po prostu płynęło, ogromne strumienie wody. Tak jak Nachum zapowiadał, że wrota rzek zostaną otwarte. Przez powstałą w ten sposób wyrwę wrogowie wdarli się do środka i zaczęli rzeź w mieście. Król Niniwy nie chcąc wpaść w ręce swoich bezlitosnych wrogów, zabrał swoje żony i wszystkie skarby do swego pałacu, gdzie rozniecił ogień i spłonął razem z nimi wszystkimi. Po zaciekłych walkach Niniwa została splądrowana i zniszczona. Większość mieszkańców miasta, którzy nie zdołali zbiec do asyryjskich twierdz, które jeszcze się broniły na północy i na zachodzie, ta ludność została zmasakrowana lub znowu deportowana do dalekiej Babilonii. Archeolodzy w Niniwie znaleźli wiele niepochowanych szkieletów i znaleźli też szczątki tego pałacu, na którym widnieją znamiona ognia. Babilońska kronika opisująca upadek Niniwy odnotowuje, że Niniwa została zmieniona w zwałowiska i gruzowiska. Imperium Asyryjskie zakończyło swe panowanie w 605 roku przed Chrystusem, a Medowie i Babilończycy podzielili kolonie tego imperium między siebie. Przeczytajmy fragment z trzeciego rozdziału Księgi Nahuma, od pierwszego do siódmego miejsca, gdzie znajdujemy uzasadnienie Bożego gniewu i sądu, jaki odbył się nad tym miastem. Biada krwawemu miastu, albo miastu pełnemu krwi, miastu przelewającemu krew. Jest ono całe, pełne kłamstwa i grabieży, a łup z niego nie wychodzi. Słychać trzask biczów, grzmot kół, tupanie koni i podskakiwanie rydwanów. Jeździec dobywa błyszczący miecz i lśniący oszczep. Mnóstwo rannych i tak wielka ilość trupów, że nie można ich zliczyć. Potykają się o zwłoki. Z powodu mnóstwa czynów nierządu, tej rozkosznej nierządnicy, mistrzyni czarów, która zaprzedawała narody swoim nierządem i ludy swoimi czarami. Oto jestem przeciwko tobie, mówi Jahwe zastępów. Odkryję poły twojej szaty aż na twoją twarz i ukażę narodom twoją nagość, a królestwom twoją hańbę. Rzucę na ciebie obrzydliwości, znieważę cię i wystawię cię na widowisko. Ten, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie i powie: zburzona jest Niniwa. Kto będzie jej żałował? Czy pamiętacie, jak kończy się Księga Jonasza? Pamiętacie jej ostatnie słowa, które Bóg mówi do Jonasza? Bóg powiedział w ostatnim wierszu Księgi Jonasza: a ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy, którzy nie umieją rozróżnić swojej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła. Bogu było żal zniszczyć Niniwę. I wiemy, że za czasów Jonasza jej zło sięgało aż do nieba. O tym mówi początek tej księgi. Bóg posłał do Niniwy swego nieposłusznego proroka, którego zwiastowanie nadchodzącego sądu doprowadziło ówczesnych mieszkańców Niniwy do opamiętania i ocalenia od Bożego gniewu. Ale ponad 100 lat później, za czasów Nahuma, miara Bożej cierpliwości i miłosierdzia wobec Niniwy została przebrana. Wyczerpała się. Duchowe przebudzenie w Niniwie zostało zapomniane. To, co wydarzyło się w czasach Jonasza ponad 100 lat wcześniej, zostało zapomniane. A były tam dumne, zatwardzone serca, karki usztywnione, uszy głuche na Boży głos wzywający do pokuty. Kochani, każde pokolenie, jakie przychodzi na tą ziemię, potrzebuje odrębnego duchowego ożywienia. My nie możemy dzisiaj żyć przebudzeniami, które wydarzyły się w przeszłości. Nasze pokolenie potrzebuje duchowego przebudzenia. Świeżego doświadczenia, opamiętania, uniżenia się przed wielkim Bogiem, który niezmiennie sprawuje władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. Asyria i Niniwa boleśnie przekonały się o swojej słabości wobec Bożej potęgi i Jego wyroków. I wszystkie ziemskie królestwa, jakie dzisiaj istnieją, możemy patrzeć na wschód, na Wielką Rosję, na Chiny, Koreę Północną, Amerykę. Wszystkie ziemskie królestwa i najpotężniejsi monarchowie są w Bożych rękach, zależni od Jego suwerennej woli i Jego decyzji. Pamiętajmy o tym w najtrudniejszych czasach. Wielkie poselstwo Nahuma rozbrzmiewa przez wszystkie wieki ludzkiej trudnej historii, bolesnej historii. Bóg zasiada na najwyższym tronie. Do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, patrzymy na ten świat, patrzymy na zło i nieprawość, cierpienie ludzi w wielu, wielu miejscach, wojny, konflikty, niepokoje społeczne. Wydaje się, że ta ziemia jest ogarnięta chaosem, który na nowo i na nowo podnosi się w różnych miejscach. Niewymowne strumienie ludzkich łez, niepojęte cierpienie, niesprawiedliwość, bezbożność, bałwochwalstwo. Panie, dałeś nam różne księgi w swoim słowie, również te, które mówią o Twoim surowym sądzie, o Twoim gniewie wobec ludzkiej bezbożności, na tle których możemy widzieć Twoją suwerenną władzę ponad wszystkimi. I daj nam, Panie, i daj naszym braciom i siostrom i ludziom w tych wszystkich miejscach wielkiego cierpienia, wielkiego ucisku spod ręki wielkich mocarstw. Daj, Panie, nadzieję na Twoje ostateczne zwycięstwo, na Twój ostateczny triumf. Daj, Panie, to zrozumienie, że ci władcy ziemi, ci wielcy generałowie nie są najwyższą władzą na tej ziemi, ale ponad nimi wszystkimi wznosi się Twój tron, ponad wszystkie ziemie świata. Panie, zachowaj Twój lud od popadania w rozpacz. Daj nadzieję do serc, daj wytrwałość w trudnych położeniach, w trwającym cierpieniu. Daj, Panie, tę wizję Twojego triumfu i ostatecznego zwycięstwa i rozprawienia się z wszelką bezbożnością, Twojej słusznej pomsty na wszystkich Twoich wrogach. Daj, Panie, i nam dzisiaj tutaj na tym miejscu uwielbiać Ciebie jako naszego wielkiego, suwerennego Boga. Daj bojaźń do naszych serc i pomóż nam czcić Ciebie w świetle Twoich wyroków, w świetle Twoich odwiecznych sądów. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, uwielbiania Boga. Otwierajmy przed Nim nasze serca i wywyższajmy Go w tym zgromadzeniu. Dzięki, Ojcze nasz, że dajesz nam kolejny dzień Twojej łaski, że mogliśmy obudzić się. Dajesz siły, dajesz zdrowie. Dzięki, Ojcze, że możemy mieć w Tobie nadzieję i patrząc właśnie na ten świat, który jest pełen przemocy, zła, możemy mieć w Tobie nadzieję i to jest coś, czego możemy się uchwycić i abyśmy się zawsze byli gotowi chwycić i patrzeć oczyma wiary, nie tymi oczyma fizycznymi. Dzięki, Ojcze, że mamy Ciebie, że mamy nadzieję w Tobie. Amen. Amen. patrzeć na Ciebie i na to, co Ty przygotowałeś na nas. Też proszę, abyś dotykał się naszych serc, abyśmy wciąż byli ożywieni, ożywiani Panie dla Ciebie, coraz bardziej i bardziej, by nasze serca było pragnione dla Twojej bliskości z każdego dnia. I poproszę Panie dla każdego z nas. Amen. Amen. Prosimy, Panie. Aby ono wchodziło w serce, abyś Ty był uwielbiony, że każde Twoje dziecko otwarte serce jest dla Ciebie. Tak jak Ty masz serce otwarte dla nas, Ty rozmawiasz Twoją miłość. I Ty chcesz, żeby Ciebie kochać i miłować ponad wszystko. Uczyń to w nas, Panie. Tylko pragnę tego serca, kochać tylko Ciebie, a Twoją miłością pozytywnie. To Ci dziękuję wieczorem za to, że mogę słyszeć, jak raz się otrzymuje i pomysł tak dalej. od Ciebie. Nic nie mamy Twego. Ale wszystko prosto od Ciebie możemy korzystać do Twojej chwały. Dziękuję Ci za wszelkie błogosławieństwo nieba. Tak ucz nas, Panie, korzystać z Twojego błogosławieństwa. Nie błogosławieństwa świata, czy lęko świata, ale Twojego błogosławieństwa. Chcemy się podobać Tobie. Ty dla nas jesteś najcenniejszy. Ty jesteś źródłem jedynym życia, któremu to przyjść do Ciebie. U Ciebie jest wieczna radość, wieczne szczęście. No nic nie mamy w tym świecie, Panie, nic dobrego nie ma w tym świecie. Tęsknimy za Tobą. Przygotuj nas jak Twoją obrotnicę, żeś Ciebie gotowi. Wejdź z Tobą radą, wieczu, o co Cię proszę. Chcemy to wybrać i siostry, to nasze dzieci, to nasze wnuki. Powiem, że tylko Ty możesz, my nic nie możemy. Tak Ty się zajmujesz, to jest Twoje dzieło. Ja dziękuję Ci za Twoje potężne, cudowne, wspaniałe dzieło, które Ty czynisz. I w Twoim kościele, Ty chcesz, żeby Cię Kościół kochał. Uczyń to w nas, dla Twojej chwały, o co Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. A Ty przecież, Panie, jesteś dobry i łagodny i bardzo łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Dopuść, Panie, do swych uszu moją modlitwę, daj wołaniu mojej prośby dostęp do Ciebie. W dniu swojej ręki wzywam Ciebie, bo Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród Bogów podobnego do Ciebie. Panie, nie ma niczego równego Twoim dziełom. Że będą wszystkie ludy, które stworzyłeś, będą składać pokłonę przed Tobą, Panie, i będą sławić Twoje imię. Ty bowiem jesteś wielki i czynisz cuda. Jesteś Bogiem jedynym, wielkim. Prowadź mnie, Panie, swoją drogą. Będę podążał za Twoją prawdą. Niech się raduje moje serce, bo mogę żyć w bojaźni Twojego imienia. Będę Cię, Panie Boże mój, wysławiał całym swym sercem. Będę uwielbiał Twoje imię na wieki. Amen. Amen. Święty Panie Boże nasz, dzięki Ci składamy za tą wielką łaskę i miłosierdzie, którą dałeś nam na krzyżu Golgoty, gdzie Twój Syn umarł za nas, aby nas wykupić z grzechów śmierci. Ty, Panie, tą swoją miłością kupiłeś nas i krwią swoją nas obmyłeś. Dzięki Ci, Panie, składamy w Twoim Kościele wysławiamy Twoje święte imię, Boże wielki i potężny. Dziękuję Ci, że Ty masz swój Kościół, w którym możemy wysławiać Ciebie. Możemy wysławiać tego świętego imienia, Panie Jezu, i błogosławić Tobie na wieki. Amen. Amen. Ci ten jesteś wielkim Bogiem. Nikt i nic nie może się z Tobą równać. Daj, żeby w naszych sercach rosło poznanie Ciebie, Twojej potęgi, Twojej mocy, Twojej wielkości, abyśmy w obliczu problemów doczesnego życia nigdy nie stracili z oczu Twojej wielkości, Twojej mocy. Daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w zaufaniu Tobie, w poddaniu się Tobie we wszelkiej, w każdej sferze naszego życia. Amen. Amen. Jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas, w Tobie radość, pokój i zbawienie. Świat działa, to go wyjdzie. łaski, aby trwać w oczekiwaniu na Twój chwalebny powrót, aby dzisiaj dobrze wykorzystać czas i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz, wszelkie możliwości, które mamy, by owocnie Ci służyć. Przemawiaj do nas dalej. Daj nam łaskę przyjmować Twoją pociechę, zachętę, wzmocnienie, światło, jakie płynie z Twojego żywego słowa. Uwielbiamy Ciebie, dobry Boże. Oddajemy Tobie hołd i cześć. Przez naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Ponownie otwórzmy księgę Nachuma i przeczytajmy kilka wierszy z pierwszego rozdziału, gdzie mamy niezwykły opis Boga. Nachum używa tutaj kilku określeń, kilku słów, które na pierwszy rzut oka mogą nam się wydawać nieprzystające do charakteru naszego Boga, ale to wynika z tego, że najczęściej odnosimy te słowa do upadłego człowieka i rzeczywiście w kontekście człowieka, który jest grzeszny, te słowa zawierają negatywną konotację. Natomiast w odniesieniu do Boga mają zupełnie inne znaczenia. Nachuma, pierwszy rozdział od drugiego wiersza. Bogiem zazdrosnym i mściwym jest Jahwe. Jahwe się mści. Jest władcą gniewnym. Jahwe jest mściwy względem swoich wrogów. Jest on nieprzejednany względem swych nieprzyjaciół. Jahwe jest nieskory, nieprędki do gniewu. To Bóg wielkiej mocy. Jahwe na pewno nie uniewinni winnego w domyśle. Jego droga w sztormie i burzy. Chmura to pył spod jego nóg. On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wyschnięte. Wysycha Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim. Pagórki falują, ziemia wznosi się przed jego obliczem. To takie barwne opisy trzęsienia ziemi i wybuchów wulkanów. Świat i jego mieszkańcy drżą przed jego obliczem. Kto się ostoi przed jego wzburzeniem? I kto powstanie wobec furii Jego gniewu. Jego gwałtowność rozlana jak ogień i skały przed Nim rozbite. I teraz zobaczcie, jaki kontrast w wierszu 7. Dobry jest Jahwe jako schronienie w dniu niedoli. Zna tych, którzy szukają w Nim ratunku. Bardzo ważne jest, byśmy dobrze zdefiniowali te słowa, które tutaj Nachum używa w odniesieniu do charakteru Boga. Kiedy mówimy o zazdrości człowieka, to generalnie mówimy o pragnieniu, które jest w sercu człowieka wobec rzeczy lub osób, które do niego nie należą. Człowiek zazdrosny to człowiek, który pragnie mieć dla siebie coś, co należy do kogoś innego lub czasami kogoś, kto należy do kogoś innego, czyjegoś męża, żona. Oczywiście zazdrość ma też tą drugą, bardziej pozytywną stronę, jeśli oczywiście jest odpowiednio umiarkowana. Gdy mówimy o relacji męża i żony, którzy we właściwy sposób są zazdrośni o swojego męża czy żonę, jeśli tamci wykazują jakieś znamiona niewierności, wtedy jak najbardziej ta zazdrość jest uzasadniona i oznacza, że ta osoba jest przekonana o wyłączności, o tym, że ta druga osoba, współmałżonek, jest w szczególny sposób wyłącznie powiązany właśnie z tą osobą. I w tym sensie zazdrość jest pozytywna i właściwa. Oczywiście, tak jak mówię, my to od razu mamy to powiązane z naszą taką chorą zazdrością, z naszą nadwrażliwością. Ale kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest zazdrosny, to mówi o Jego zazdrości w relacji z Jego ludem, że Bóg zazdrośnie kocha swój lud, co z jednej strony oznacza, że pragnie, by Jego lud kochał wyłącznie Jego i nie miał innych miłości, nie miłował kogokolwiek lub czegokolwiek obok Boga, aby miłość Jego ludu była wyłącznie skierowana na Boga. To jest jeden aspekt Bożej zazdrości. A drugi jest taki, że Bóg, kiedy dzieje się krzywda Jego ludowi, jest zazdrośnie przejęty losem swojego ludu, chroni swój lud, niszczy tych, którzy niszczą Jego lud. I tutaj to się wiąże też z tą właśnie mściwością Boga. Bóg wielokrotnie w swoim słowie mówi, że zemsta należy do Niego. Mówi, ja odpłacę. Kiedy mówimy o ludzkiej zemście, to najczęściej, czy ludzkiej mściwości, to najczęściej widzimy właśnie ten obraz człowieka, który nie przebacza, który jest mściwy w takim sensie, że nie tylko chce odpłacić złem za zło, ale często jeszcze bardziej chce odpłacić. Chce uczynić coś jeszcze gorszego temu, który jemu wyrządził zło. Ludzka mściwość jest skażona ludzką niesprawiedliwością. Natomiast kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest mściwy, że Bóg się mści, to znaczy, że Bóg oddaje słusznie bezbożnemu za jego bezbożność. W tym sensie Bóg nie odpuszcza, Nie pozwolisz, żeby bezbożny uszedł kary. I tutaj musimy wziąć te słowa w kontekście całej tej księgi. Mowa jest o Niniwie, stolicy Asyrii, mocarstwa, które uczyniło wiele zła wielu narodom, a szczególnie Bożemu ludowi. I Bóg mówi, ja pomszczę waszą krzywdę. To nie jest tak, że Asyria ujdzie bezkarnie temu, co zrobiła, ale że ja jestem Bogiem mściwym, że ja pomszczę zło, którego Asyria się dopuściła, oddam ich według ich nieprawości. Więc tutaj niezwykle ważne jest, byśmy, spotykając takie trudne miejsca Bożego Słowa, które mogą nam się wydawać jakiś dziwny obraz Boga przedstawiają, musimy właściwie zdefiniować te słowa i wziąć kontekst, w którym one występują. I wtedy one nabierają sensu. Widzimy, że Bóg w swoim charakterze, w swoich atrybutach ma całe spektrum, które jest doskonale w nim spójne i zharmonizowane. Czasami widzimy, jak Bóg jest łagodny i współczujący, gotowy przebaczyć zło i przyjąć złoczyńcę do swojej obecności, kiedy ten spełni postawione przez Boga warunki. Innym razem widzimy, jak Bóg jest surowy w swojej sprawiedliwości, jak surowo wymierza karę za zło, nawiedzając ludzkie zbrodnie utrapieniem, udręką, które są zasłużone. I nie ma sprzeczności między tymi przymiotami, między tymi atrybutami Boga. On jest konsekwentny, niezmienny, chociaż czasami przemawia grzmotem i potężnym wichrem, a czasami cichym, łagodnym głosem. Przede wszystkim Bóg ma różne podejście do różnych klas ludzi, różnych usposobień i stanów ludzkiej duszy. Pokutującemu sercu, które gorzko płacze nad swoim grzechem, lub wiernemu słudze, który wiernie służy swemu Panu, Bóg objawia swoje miłosierdzie i dobroć. Nie leży w jego naturze odsuwanie takich ludzi od Bożej łaski. Ale dla dusz, które są dumne, wyniosłe, samowolne, przywiązane do swojej nieprawości, Bóg nie tylko jest sprawiedliwy i surowy, ale i przerażający. Jest trawiącym ogniem, jest młotem, który rozbija twardą skałę ludzkich serc na drobne szczątki. Gdyby Bóg obchodził się z takimi bezbożnymi ludźmi pobłażliwie, w wielu przypadkach naraziłby na szwank swoją sprawiedliwość. Ponadto Boże miłosierdzie i sąd nie wymagają naszego ludzkiego godzenia, bo często wymierzanie przez Boga kary jest wyrazem Jego miłości i sprawiedliwości. Kiedy Bóg sądził Egipt, ratował swój wybrany lud, Izraela. Kiedy Bóg poniżał Asyrię, w Izraelu wszyscy zaczęli oddychać swobodniej. gdy ich ciemiężyciel i przeciwnik został przez Boga pokonany. Bardzo często miłosierdzie i sprawiedliwość są w Bożym działaniu synonimami. Idą ramię w ramię. Takie wnioski nasuwa uważne rozważanie księgi Nahuma. Niezwykle mało wiemy o osobistej historii tego proroka. Od dawna toczy się debata na temat miejsca jego narodzin. Na początku tej księgi przedstawia się nam jako Nahum el-Koszyta, ale nie do końca wiadomo, czy jego przydomek el-Koszyta odnosi się do miejsca, w którym się urodził, czy do imienia jego ojca. Wczesnochrześcijański historyk z IV wieku, Hieronim, przez znaczną część swojego życia mieszkał w ziemi obiecanej i był dobrze zaznajomiony z jej miastami i wioskami. I on wspomina o pewnej wiosce zwanej El-Kasai, która leżała w Galilei i twierdzi, że w jego czasach były tam nieliczne pozostałości po Nahumie. Inni znaleźli poparcie, że Nahum był Galilejczykiem urodzonym i wychowanym w północnej części Izraela w innej miejscowości o nazwie Kafarnaum. Kafar znaczy wioska, Kafar, no, wioska albo miejscowość, osada, Kafar Nahum, czyli wioska Nahuma, miejscowość Nahuma. I niektórzy twierdzą, że tam się urodził i tam wychował. Istnieją jeszcze wiele innych, ja podam jeszcze jedno wyjaśnienie przydomka El-Koszyta. Niedaleko Mosulu w starożytnej Asyrii znajduje się wioska Al-Kusz, gdzie do dzisiaj znajduje się rzekomy grób Nahuma. Grobowiec ten jest stosunkowo niedawno wzniesiony, ale świadczy o istnieniu starszego przekonania, że tam właśnie w Asyrii, w obcym kraju, żył i umarł ten Boży prorok. Jest więc możliwe, że Nahum był albo Galilejczykiem, którego kraj został najechany przez Asyryjczyków, i w 721 roku przed Chrystusem mieszkańcy tej części byli deportowani, więc albo on był z tej resztki, która tam została, jego rodzice czy dziadkowie tam się urodzili i on był Galilejczykiem w tej okupowanej później przez Asyryjczyków ziemi, albo był potomkiem tych, którzy zostali deportowani i rzeczywiście urodził się w Asyrii i tam prorokował. Nie wiemy. Jego imię, Nahum, oznacza pocieszenie. I patrząc na jego księgę, czytając jego księgę, możemy się zastanawiać, ile pociechy ona wnosi do naszego życia. To jest, myślę, jeden z wielkich błędów, który robimy dzisiaj i jedno z wielkich źródeł przedziwnych kościelnych interpretacji Biblii. Uważamy, że wszystko, co jest w Biblii, to jest do nas. Wiele rzeczy w Biblii nie jest do nas. Oczywiście wszystko to, co Bóg mówi w Biblii, jest dla nas źródłem poznania Boga, jest źródłem pociechy, ale wiele rzeczy, które Bóg mówi w Biblii, mówi do swoich wrogów. Mówi do Asyrii, mówi do Niniwy, mówi do Babilonu, mówi do szatana. Więc nie wszystko, co jest w Biblii, jest do nas. Natomiast musimy dobry użytek robić z tego, co Bóg mówi w swoim Słowie, a nie wyszukiwać te wersety i o, to jest do mnie, to co Bóg powiedział do Jeremiasza. Mam dla ciebie dobre plany, żeby ci błogosławić i żebyś prosperował. O, to jest do mnie, to Bóg do mnie mówi. Tak? Wybieramy sobie te wersety i podkreślamy je, uczymy się ich, to są dla mnie wersety. Ale Bóg tego nie powiedział do ciebie. Wybacz, bracie, siostro. Bóg to powiedział do swojego ludu, Izraela, który był w niewoli, który był w trudnym położeniu i im to Bóg obiecał. Więc teraz musimy to dobrze zastosować do nas, jeśli chcemy to stosować. A nie brać to bezpośrednio i brać to jako obietnicę dla mnie. Kiedyś takiego kaznodzieje musieliśmy zdjąć z kazalnicy, który stał i powiedział: i dotarło do mnie, że ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, spełniła się we mnie. I on uznał, że on jest tym, któremu Bóg dał obietnicę, że on będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I musieliśmy mu podziękować i powiedzieć: już skończyłeś swoje przemówienie. Niektórzy tak czytają Biblię i mają takie objawienia i Pan tak do nich mówi, w cudzysłowie. Wystrzegajmy się takiego czytania Biblii. Módlmy się o zrozumienie tego, co Bóg mówi, i bierzmy to, o czym Biblia mówi we wszystkich czasach do wszystkich ludzi. A więc imię Nahuma znaczy pocieszenie. I albo opisuje pociechę, którą Nahum przyniósł swoim rodzicom, gdy się urodził, albo pociechę, której później doznali jego słuchacze, którzy byli na wygnaniu, albo którzy byli w Izraelu, okupowani przez Asyrię. I dla nich poselstwo Nahuma było źródłem pociechy. Być może nawet Judejczycy, którzy żyli w strachu przed inwazją Asyryjczyków, ponieważ Asyryjczycy również najechali na Judę i ją przez pewien czas nawiedzali swoimi wojskami do czasu tego cudownego wydarzenia, jeśli pamiętacie, za czasów Hiskiasza, kiedy chcieli zdobyć Jerozolimę i król Hiskiasz modlił się i płakał przed Bogiem i Bóg jednej nocy powalił wojska asyryjskie i one od tamtego czasu już nigdy nie ważyły się najeżdżać na Judę, ale wcześniej splądrowały 46 miast judejskich. A więc słowa Nahuma są mroczne i straszne dla Bożych wrogów, dla Asyryjczyków w tamtych czasach, ale są jasne i kojące dla tych, którzy się boją Boga, w tamtych czasach dla Izraelitów. Zobaczcie 15 wiersz tej księgi. Dobrze nam znane, skądś te słowa są. One, bardzo podobne słowa, znajdują się w księdze Izajasza, ale również tutaj. Oto na górach nogi opowiadającego dobre wieści, zwiastującego pokój. Obchodź, Judo, swoje uroczyste święta, wypełniaj swoje śluby. Nikczemnik bowiem już nie przejdzie przez ciebie. Został doszczętnie zgładzony. Nogi opowiadającego dobre wieści, zwiastującego pokój. Jak czytacie tę księgę, to ona nie zwiastuje pokoju, zwiastuje wojnę, zwiastuje konflikt, zwiastuje zniszczenie Niniwy. Ale to oznaczało pokój dla Bożego ludu, to oznaczało radość dla Bożego ludu. To była dobra nowina dla tych, którzy należeli do Boga, a nie do wrogów Boga. Więc tutaj ważne jest, byśmy rozumieli też, do kogo Bóg kieruje poszczególne słowa w tej księdze i w każdej innej. Jak czytamy te prorocze księgi, widzimy, jak Bóg często zmienia adresatów. W jednym momencie mówi do swoich wrogów, za chwilę mówi do swojego ludu. Do jednych mówi słowa zapowiadające ich klęskę, do drugich mówi słowa pocieszenia. I my czasami tak czytamy to wszystko razem i nam się to wszystko jakoś zmywa. Tu mówisz tutaj, że zaraz zginiecie, a tu mówisz za chwilę, że będziecie się radować. O co tu chodzi? Zmienili się adresaci. Bóg do kogoś innego kieruje jedne słowa, do kogoś innego kieruje drugie. Słowa Nachuma, chociaż są głównie przesłaniem sądu i gniewu, jednocześnie były słowami, które zapewniały Boży lud o nadejściu lepszego dnia, lepszych czasów. Jeśli czytamy uważnie tę księgę, to widzimy, jak zwięzłe, jak zdecydowane, jak wyraziste, jak żarliwe są jego słowa. Znawcy literatury hebrajskiej mówią, że ta księga jest jednym z najpiękniejszych przykładów hebrajskiej poezji. Ta księga zaczyna się od takiego zestawienia wyrażeń, które są w alfabetycznej kolejności, tak jak Psalm 119. Zdania zaczynają się od alef, później od bet, później od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. I tak samo jest tutaj w tej księdze. To jest poemat, te pierwsze słowa są swego rodzaju poematem wywyższającym wielkość Boga. A jednocześnie te słowa są gorzkie i bezwzględne dla Bożych wrogów. We wszystkim, co Nachum mówi, jest taka natchniona i triumfalna nuta, niczym trąba, która wzywa do bitwy i zapowiada nadchodzące zwycięstwo. Tak jak powiedzieliśmy, Asyria w owym czasie, kiedy Nachum prorokował, była niezwykle potężna. Osiągnęła szczyt swojej świetności i dobrobytu. A Nachum opisuje to w ten sposób w 3 rozdziale i 16 wierszu. Mówi, że ona rozmnożyła swoich kupców jak gwiazdy na niebie. Jego czy jej dostojnicy, książęta i szlachta byli jak szarańcza, zarówno pod względem liczebności, jak i pod względem ich pazerności, ich niszczycielskiego zamiłowania do grabieży. Wydawało się, że Niniwa w owym czasie nie mogła siedzieć na bezpieczniejszym i stabilniejszym tronie niż siedziała. I tylko natchnienie Bożego Ducha mogło skłonić kogokolwiek do przepowiadania w tamtych czasach, gdy Imperium Asyryjskie posiadało swoje najrozleglejsze granice, że jego upadek jest bliski. Dla zwykłych obserwatorów wszystko zdawało się zapowiadać dla Niniwy długą i pomyślną przyszłość. Ówczesny władca Aszurbanipal nie był odważnym ani nieustraszonym władcą, jak jego poprzednicy Esarhadon czy Sargon. Przypominał bardziej wyniosłego, pysznego, chełpliwego Senacheryba, który pół wieku wcześniej poprowadził swoje armie przeciwko Hiskiaszowi, aby zobaczyć, jak topnieją jak śnieg przed gniewnym spojrzeniem Boga Jahwe. Mimo tego ten władca Aszurbanipal zdobył dla Niniwy chwałę, której to miasto nigdy wcześniej nie posiadało. Nachum potrzebował Bożego objawienia, wizji od Boga, aby przepowiedzieć tak nieprawdopodobną wtedy sytuację, która wykraczała poza ludzką zdolność przewidywania. I to jest ciekawe, jak dzisiaj ci wszyscy krytycy Biblii negują, kiedy te księgi prorocze powstały. Wiecie, co dzisiaj robią krytycy Biblii? Oni mówią, że te wszystkie prorocze księgi powstały po tym, jak te wydarzenia już się wydarzyły. Że to było niemożliwe, żeby Izajasz z taką precyzją zapowiedział te rzeczy, których mówił, o Cyrusie, po imieniu nazywając go. To niemożliwe, żeby Nachum w takich detalach opisał to, co rzeczywiście historycznie wydarzyło się w Niniwie. Mam nadzieję, że nikt z nas nie dojdzie do takiego miejsca niewiary w Boga, który zna przyszłość, który wie o wszystkim, zanim to jeszcze nawet zacznie kiełkować. To nie jest tak, że Bóg nie wie, co się stanie, że Bóg jest na bieżąco zaskoczony ludzkimi poczynaniami i na bieżąco musi reagować. Bóg wie o wszystkim od samego początku i na wszystko już jest przygotowany. Wie dokładnie, jaki kto zrobi ruch i ma swoje odpowiedzi na każdą jedną sytuację. To jest niesamowite, jeśli chodzi o naszego Boga. Jeśli wierzymy w innego Boga, to wierzymy w fałszywego Boga. Nasz Bóg objawia się nam jako Bóg, który zna przyszłość, który wie, jakie słowo pojawi się za chwilę na naszym języku, który wie o każdej myśli, która pojawi się w naszym umyśle, który wie o każdym kroku, który podejmiemy. A więc Nachum mówi o tym, o czym mówi, nie dlatego, że jest jakimś bystrym, inteligentnym człowiekiem, który widzi dziejące się za kulisami jakieś geopolityczne ruchy narodów. No nie. On otrzymuje objawienie od Boga o wszystkim, co ma się wydarzyć. Wkrótce, w tym okresie, wydawałoby się, bezpieczeństwa Niniwy, miała nastąpić jej straszliwa zagłada. Dla wielu biednych Izraelitów słowa Nachuma mogły wydawać się zbyt piękne, żeby były prawdziwe. A jednak Bóg wypełnił je dosłownie w najdrobniejszych szczegółach. Nachum opisywał Niniwę jako lwa, który rozrywał inne kraje na strzępy i wypełniał swe legowiska zdobyczą. Kroniki asyryjskie chlubią się zapisem ich okrucieństwa, które dzisiaj nas przeraża. O tym już mówiliśmy wcześniej. Bez wątpienia zniewoleni Izraelici na wiele sposobów odczuwali brutalność swego pogromcy. Pobożni wśród Izraelitów drżeli, gdy widzieli wykute z kamienia posągi, pijaństwo, żądzę krwi, wywyższanie się, chełpienie się przeciwko Bogu Jahwe. Wierzę, że wielu z tych modliło się i pragnęło, by ziemia była uwolniona od takiego potwora, jakim była Asyria. I z jaką nadzieją i z jaką radością oni słuchali tych zapowiedzi Nachuma. Po tym majestatycznym wstępie, w którym opisane są atrybuty Boga, Jego miłosierdzie i sprawiedliwość, następuje barwne przedstawienie złupienia i zrujnowania Niniwy, które Nachum maluje tak, jakby je oglądał na własne oczy, co wierzę, że rzeczywiście miało miejsce. Otrzymał wizję, w której widział te obrazy, które przeniósł na karty czy na zwój, który został spisany. Suwerenna władza Boga, Jego absolutna sprawiedliwość, Jego opatrzność są wszędzie podkreślane, a z tego nadchodzącego sądu, o którym mówi Nachum, płynie lekcja pocieszenia dla Bożych wybranych. I na koniec spójrzmy na trzy ważne lekcje, które płyną dla nas z tej księgi. Krótkiej księgi, ale bardzo cennej księgi. Po pierwsze, te słowa zapisane w tej księdze mówią nam, że wszelka próba przeciwstawiania się Bogu jest beznadziejna i daremna. Słowa Nachuma w imponujący sposób uczą nas tej prawdy, jeśli czytamy je w świetle wypełnienia tego proroctwa. Niniwa w czasach Nachuma wydawała się niezwyciężona, piękna, silna, żadne zło nie mogło jej dotknąć i nie zagrażała jej żadna zagłada, chyba że walczyła z samym Bogiem. Jej bałwochwalczy kult wielu bogów, rozwiązłość, pycha, okrucieństwo, wszystko to sprawiało, że Bóg był jej wrogiem. I w konflikcie z Bogiem, w konflikcie z takim przeciwnikiem, jakim jest Bóg, ani Niniwa, ani Babilon, ani Grecja, ani Rzym, ani żadne inne mocarstwa nie są w stanie wygrać. Bóg rozgromił Asyrię, rozbił ją w pył, uczynił ją przedmiotem pośmiewiska dla wszystkich narodów. Jakaż tragedia kryje się w historii każdego narodu i każdego serca, ludzkiego serca, które sprzeciwia się Bogu. Prędzej czy później ich historia zamyka się w ciemności, nieszczęściu i zgubie. Na próżno stawiasz opór Bogu. Nie masz żadnych szans, jeśli chcesz sprzeciwiać się Wszechmogącemu. To jest pierwsza bardzo ważna lekcja. Po drugie, z proroctwa Nahuma czerpiemy naukę dotyczącą motywów, które kierują Bożym rządem nad tym światem. Co kieruje Bogiem w Jego działaniu? Oczywiście jest wiele aspektów i wiele przymiotów Boga, które sprawiają, że Bóg postępuje w taki czy w inny sposób, ale ta księga uczy nas, że Bóg rządzi wszystkim na tym świecie dla dobra swojego ludu. Bóg ma na względzie dobro i przyszłość swoich wybranych. Jest coś wspaniałego i wzniosłego w tym obrazie samotnego Hebrajczyka, jakim był Nahum, który staje twarzą w twarz z wielką asyryjską tyranią i mówi jej, że nadeszła godzina jej upadku. Co wzbudziło w nim taką wiarę? Wiarę, która śmieje się z niemożliwości i mówi, tak się stanie, bo tak mówi mój Bóg. Było to przekonanie, że jego Pan wciąż pamięta o swoim wybranym narodzie, o potomstwie Abrahama, Bożego przyjaciela. Takiej pewności, jaką miał Nahum, powinni szukać i ją pielęgnować wszyscy Boży synowie i córki. Ufajmy, że Bóg rządzi światem i kontroluje jego sprawy z myślą o swoich umiłowanych. Bóg nieustannie troszczy się o potrzeby swoich dzieci, planując wszystkie wydarzenia, które mają miejsce wśród wszystkich ludzi. On bardziej troszczy się o duszę swoich najmniejszych niż o mocarstwa i zwierzchności i trony i panowania tej ziemi. Pan Jezus mówi, o małowierni, czy nie wiecie, jak Ojciec Niebiański się o was troszczy? Nie bójcie się, co będziecie jeść, w co się będziecie ubierać. Nie bójcie się tych wieści wojennych i grożących niebezpieczeństw. Mówi, wasz Ojciec w niebie troszczy się o was daleko bardziej niż o wróbla, daleko bardziej niż o lilię, daleko bardziej o ten cały świat, o który troszczy się, tak, ale mówi daleko bardziej o was, o ludzie małej wiary. Bezpiecznie mieszkają ci, którzy w Bogu mają swój dom. On jest schronieniem dla tych, którzy mu ufają. I po trzecie, z niektórych słów Nahuma możemy wnioskować o najwyższym czy wielkim błogosławieństwie polegania na Bogu. Kiedy czytamy tą księgę pełną grzmiotów, pełną takich wypowiedzi gniewu i sądu, od czasu do czasu w tej księdze pojawia się jakby cisza w grzmocie tych zdań. I te słowa, które Nahum wypowiada, są jak ciepły deszcz, który spada na spragnioną ziemię. Bóg jakby w tej księdze na chwilę odwraca się od Niniwy i zwraca się z litością i miłością do swojego ukochanego ludu. Nahum mówi, dobry jest Jahwe, jest twierdzą w dzień utrapienia i zna tych, którzy w nim pokładają swoją ufność. Jest to tak prawdziwe, jak jest piękne. Nie powinniśmy nigdy wątpić w prawdziwość tych słów. Szczególnie my, którzy żyjemy po wydarzeniach w Betlejem, na Golgocie, w grobie Józefa z Arymatei. Szczególnie my, którzy jesteśmy uczestnikami nadzwyczajnej łaski naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jak bardzo On nas umiłował, jak bardzo dowiódł Bożej miłości wobec nas, którzy wierzymy w Niego. Pamiętajmy, że nasz Pan jest dobry i jest twierdzą w dzień utrapienia, co znaczy, że Bóg nie oszczędzi nam dni utrapienia. Będziemy trapieni. Tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi, będziemy doświadczać licznych utrapień, ale w nich nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy zdani na samych siebie. Ale nasz Pan jest twierdzą, jest schronieniem, jest ratunkiem dla nas w dzień utrapienia. I zna wszystkich tych, którzy w Nim ufają, którzy w Nim mają swoją ufność. Mam nadzieję, kochani, że czytając tę księgę i jej podobne, nasze oczy coraz szerzej otwierają się na wspaniałość naszego Boga, który objawia się w swym miłosierdziu i w swoim sądzie, który objawia się w burzy i wichrze, jak wtedy, gdy przemawia cichym i łagodnym głosem. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dobry Boże w niebie, Panie, który stworzyłeś wszystko i mocą swoją utrzymujesz wszystko w istnieniu, Ty, który jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem, w którego rękach jest tchnienie i życie wszystkich ludzi, którego władza jest ponad władcami tej ziemi i wielkimi tej ziemi. Pomóż nam, Boże, poznawać Ciebie w Twojej wielkości, mocy, chwale i ufać Tobie w każdym czasie. Chronić się w Tobie w naszych utrapieniach. Wiedzieć, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Ciebie miłują, którzy według Twojego postanowienia są wybrani, którzy należą do Ciebie, nie są częścią tego świata, który jest skazany na zagładę. Panie, daj, żebyśmy tak żyli i tak pielgrzymowali w wierze, w ufności, w zaufaniu Tobie, we wszystkim. Daj nam wyczekiwać tego wielkiego dnia, kiedy przyjdziesz w swej chwale i wymierzysz sprawiedliwość, ukarzesz bezbożnych i nagrodzisz wiernych i pokornych ziemi. Daj nam, Panie, oczekiwać z nadzieją Twojego powrotu w chwale, patrząc wstecz na te wielkie obietnice, które już się wypełniły. Daj, Panie, żebyśmy z nich czerpali nadzieję i wiarę w wypełnienie wszystkich pozostałych, które czekają jeszcze na swoje wypełnienie. Prawdziwie Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, że Ty przemawiasz cały czas. I modlę się o to, żebyśmy słyszeli ten głos i podążali za nim. Żebyśmy cały czas zachowywali się jako dobrzy uczniowie Twojej szkoły, jako dobrzy słudzy. Pomóż nam, Ojcze, każdego dnia w tym boju, który toczymy, żebyśmy zwyciężali. Amen. Amen. Oczy moje wznoszę wzwyż, stąd nadejdzie pomoc mi. Pomoc moją sam Pan co dzień z nieba syła mi. Jam Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej, patrzeć będzie wejścia i wyjścia Twego. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi. Pomoc moją sam Pan co dzień z nieba zsyła mi. Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej, patrzeć będzie wejścia i wyjścia Twego, oto dasz na wieki, bo Pan jest stróżem Twym. Kochany nasz Zbawicielu, i my dzisiaj wznosimy nasze oczy w górę, wzwyż do Ciebie, wiedząc, że nie ma dla nas ratunku gdzie indziej, jak tylko u Ciebie. W Tobie, w Twoim dziele Golgoty, w Twoim zwycięstwie nad śmiercią, w Twoim zmartwychwstaniu, w Twoim wniebowstąpieniu, w Twoim niebiańskim kapłaństwie, w stawiennictwie za nami pokładamy nadzieję. Pokładamy ufność, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, będziesz je pełnił aż do Twego wielkiego dnia. Panie, jesteśmy świadomi naszej słabości, naszych wielu błędów, upadków, grzechów, z których w żaden sposób nie byliśmy, nie jesteśmy w stanie się wyswobodzić, oczyścić, uwolnić. Ty jedynie masz moc oczyścić nas, Ty jedynie masz moc wyzwolić nas, Ty jedynie masz moc przemienić nas, zbawić nas. I na to się narodziłeś, na to przyszedłeś, aby zbawić swój lud z jego grzechów. I my, Panie, dzisiaj wspominamy to wielkie zwycięstwo, którego dokonałeś na krzyżu Golgoty, łamiąc ten chleb, błogosławiąc ten kielich. Wspominamy o tym, co Ty uczyniłeś dla nas, abyśmy nie zginęli, ale wierząc w Ciebie, ufając Tobie, mieli życie, pewną nadzieję zmartwychwstania i stanięcia przed Tobą w nowych ciałach, chwalebnych ciałach, których już nie będzie dotykała żadna choroba ani śmierć, ale które będą życiem i to życiem wiecznym. Panie, w Tobie jest to życie i prosimy, byś i dzisiaj dał nam, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, zwiastować i ogłaszać to wielkie zwycięstwo, którego dokonałeś i którego z łaski Twojej możemy być uczestnikami. Prosimy, posil nas. Prosimy, wzmocnij nas. Prosimy, udzielaj nam sił w tym duchowym boju, który toczymy nie z ciałem, nie z krwią, nie z jakimiś ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, z złymi duchami, z kłamstwem, z pokusami, z presją tego świata. Daj nam, Panie, w mocy Twego Ducha toczyć zwycięski bój wiary. Daj nam jaśnieć Twoim światłem, pachnieć Twoją wonnością, roznosić Twoje życie, razem z Tobą cierpiąc, razem z Tobą ukrzyżowani i razem z Tobą zmartwychwstali. Błogosław, Panie, każde serce na tym miejscu i dotykaj nas i objawiaj się nam i pociągaj nas ku Tobie. Modlę się o tych wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj w takiej czy w innej mierze walczą z Tobą, którzy nie poddali się pod Twoją władzę, którzy nie uznali Ciebie za swego Pana. Zmiłuj się nad nimi. Pociągnij ku Tobie. Otwórz oczy, skrusz serca. Daj łaskę głębokiej pokuty, szczerego nawrócenia do Ciebie, zaufania Tobie. Prosimy, dokonaj tego cudu, który tylko Ty możesz dokonać. Objawienia, ratunku. Prosimy, prosimy Cię, kochany Panie Jezu, w Twojej łasce, w Twojej mocy. Ratuj. Wywyższamy Ciebie, wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za wielką miłość Twoją, o której możemy czytać, słyszeć i też możemy jej doświadczać. I modlę się o to, żeby nasza miłość do Ciebie każdego dnia była coraz większa, żebyśmy szli w tym dobrym kierunku. Amen. Kochani bracia i siostry, wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, wyznaliśmy to, że Jezus jest naszym Panem i wyznajemy to. Nie zatrzymaliśmy się na jednym wyznaniu, ale wciąż wyznajemy Go Panem naszego życia, nie tylko ustami, ale naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym posłuszeństwem. Daliśmy wyraz naszej wierze, gdy weszliśmy w wody chrztu i trwamy w społeczności z Nim, trwamy w społeczności Bożego Kościoła. Ten stół za każdym razem przypomina nam, na czym to wszystko się opiera. To nie nasza sprawiedliwość, to nie nasza jakaś wyjątkowość, ale to Jego miłość objawiona w Jego ofiarowaniu samego siebie za nas, za nasz grzech, za naszą nieprawość, aby nas przyoblec w szatę Jego sprawiedliwości. Kochani, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, to właśnie zwiastujemy. Zwiastujemy Jego śmierć, która była spowodowana naszym grzechem. Jego śmierć, która przyniosła i przynosi nam życie. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wielbiąc naszego Pana, dziękując Mu, wywyższając Go. Zapraszamy, kochani, do tego stołu i jak zawsze będziemy najpierw przelewać do tych mniejszych kieliszków, a później, jeśli ktoś pragnie pić bezpośrednio z kielicha, zapraszamy w drugiej kolejności. Thank you. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy i zachęcam, jeśli ktoś z was jeszcze, bracia, siostry, chciałby na koniec pomodlić się, to bardzo proszę. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od Adama i Dorotki, którzy już są na południu całą rodziną, próbują jakoś tam się zadomowić, tęsknią, pozdrawiają, także przekazuję od nich serdeczne pozdrowienia. Ktoś jeszcze może chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, to bardzo proszę. Ola Wojewska, dziękujemy. Dziękuję bardzo. I jeszcze mi się przypomniało, że z Gabrysiem Kosentką rozmawiałem ze zboru w Gdańsku w tym tygodniu i też prosił, żeby przekazać pozdrowienia dla braci i sióstr. Mam kilka ogłoszeń. W najbliższą środę nie spotykamy się tutaj o 18:00 jak zawsze, tylko idziemy do zboru baptystów na 19:00. Raz w miesiącu spotykamy się z braćmi ze zboru baptystów na wspólną modlitwę, krótkie rozważanie słowa. Także wszystkich was zapraszam na 19:00 do zboru baptystów. Oni są teraz w nowym miejscu, już nie tutaj na Dąbrowskiego, ale na 3 maja, niedaleko, naprzeciwko tam jest Żabka, sklep Żabka. Jak się wyjeżdża z tej... Tak, mijamy straż pożarną, jadąc tam w górę i będzie po prawej stronie Żabka i oni naprzeciwko mają tam teraz nowy zbór, także tam zapraszam wszystkich w środę. I tak w ogóle zachęcam was, bracia i siostry, jeśli możecie, jeśli macie takie możliwości w tygodniu, żeby być tutaj z nami w każdą środę na modlitwie, na rozważaniu słowa, to zachęcam, żebyście to robili. To też jest cenny czas naszego zgromadzenia i tak jak to powtarzamy wielokrotnie, modlitwa zboru jest sercem zboru. Jeżeli modlimy się w domach, mam nadzieję, że tak jest, że każdy z nas modli się, czyta słowo, mamy tą bliską społeczność z Bogiem, to jest cenne i to jest niezbędne do życia każdego z nas, ale jako zbór potrzebujemy też razem właśnie gromadzić się tak jak dzisiaj, tak jak w środę, by wspólnie się modlić, by rozważać Jego Słowo, rozmawiać się, budować się wzajemnie. I do tego was gorąco zachęcam. Jeśli tylko możecie, bądźcie w środę, w niedzielę. Siostry, nie wiem, czy już wznowiły się te spotkania we wtorki siostrzane, chyba tak. Wiem, że już jakieś były, także zachęcam też siostry do modlitwy. W czwartki ta grupa w Rumi czy w Gdyni, w piątki już, nie w czwartki. Więc wiadomo, że nie możemy być wszędzie na wszystkich, chyba że ktoś może, to super, ale wykorzystujmy te możliwości bycia z braćmi, siostrami w modlitwie, przy Bożym Słowie, w społeczności. Korzystajmy z tego, póki mamy taką możliwość. Wielu nie ma takiej możliwości, chciałoby bardzo, ale nie mają takiej możliwości. My mamy te możliwości, więc wykorzystujmy je. Do tego zachęcam. W najbliższą sobotę w Gdyni w zborze Chrystusowym na Oficerskiej, na ulicy Oficerskiej będzie taka konferencja, cykl nauczań czy warsztatów na temat kaznodziejstwa ekspozycyjnego, czyli czegoś, co dzisiaj tutaj było prezentowane, czyli takie warsztaty pomagające tym z was, bracia, którzy chcielibyście, czy służycie Słowem, czy chcielibyście służyć Słowem, pomocne, cenne, wierzę, warsztaty pomagające zobaczyć pewne rzeczy, jak się przygotowywać, jak zwiastować Boże Słowo. Oczywiście nic nie zastąpi namaszczenia Duchem Świętym, powołania Bożego. Tego nigdzie się nie nauczymy i nie ma warsztatów, które by nam pomogły w tym. Natomiast jeśli mamy to powołanie, mamy to pragnienie w sercach, dobrze jest troszeczkę poznać pewnych zasad kaznodziejstwa, które pomagają słuchaczom przede wszystkim rozumieć to, co mówimy i przyjąć z tego jak najwięcej. Może nam się wydaje, że nie potrzebujemy tego i po prostu powiemy to, co Pan nam da. Czasami to działa, czasami z różnym skutkiem, więc zachęcam tych z was, którzy mogą, którzy mają czas, żeby w sobotę udać się tam do Gdyni i skorzystać z tych wykładów. Na pewno odniesiecie z nich wszyscy korzyść. Na naszej stronie będzie informacja dotycząca szczegółów tej konferencji. Jakieś jeszcze głoszenia, ważne sprawy? Adaś, coś ma? Wysyłałem informację o tym, że jest dzisiaj Agapa. Mam taką grupę w telefonie sióstr i braci i jak wysyłam na tą grupę, to oni wszyscy dostają, ale są osoby, które nie dostały, bo nie ma ich na tej liście i chciałbym prosić, że jeżeli ktoś chciałby być powiadamiany, czuje się tutaj częścią, a nie dostał informacji o tym, że jest Agapa, to znaczy, że nie jest na liście, to żeby przyszedł do mnie, ja wpiszę tą osobę na tą listę. Dziękuję. Tak jak mówiliśmy, chcielibyśmy teraz wrócić już regularnie do tych naszych zborowych obiadów, posiłków Agapy po nabożeństwie. Ostatnio na braterskim, jak rozmawialiśmy, to tak jedni byli za tym, żeby co miesiąc, drugi byli, żeby co dwa tygodnie, więc stanęło na tym, że co trzy tygodnie. Takie są plany, jak to wyjdzie, to zobaczymy, ale tak zapowiadam, że gdzieś coś koło tego, więc mamy dzisiaj Agapę, zapraszamy wszystkich serdecznie, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, czy dostaliście zaproszenie, czy nie. Jedzenia tyle, ile jest, tyle wystarczy. Także usiądziemy razem za chwilę tam przy stołach i będziemy mogli jeszcze ze sobą kontynuować społeczność, coś zjadając, żeby nie burczało w brzuchu, żebyśmy się nie spieszyli do domu. I tak jak mówię, prawdopodobnie za trzy tygodnie będzie kolejna Agapa, więc będzie można wtedy coś ugotować, jak ktoś dzisiaj nic nie ugotował. Także wszyscy czujcie się zaproszeni i jeśli możecie, zostańcie z nami. To chyba tyle ogłoszeń. Rozstawiajmy stoły i kontynuujemy naszą społeczność przy stołach.